اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. طالب علم مولوی, یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی صحیح تفسیر عوام تک پہنچاؤ. قرآن مجمل ہے, اس کے اجمال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا دھاک میں بیٹھی اور وہ اس انتظار میں ہے کہ قرآن کے کس مجمل لفظ سے ہمارا دعو لگے تو اس کی پوری صحیح تشریح دلائل کے ساتھ اور اس کی صحیح تفسیر دلائل کے ساتھ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا لیکن ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ مرزائیہ نے غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکار, انہوں نے یہاں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی آدمی نیکی کرتے کرتے کرتے کرتے ایک سٹیج پر جا کے وہ نبی بن سکتا ہے, وہ ایک سٹیج پر جا کے نبی بن سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے کی اللہ ہمیں ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو انہوں نے سورہ نساء کی آیت سامنے لا کے تو اپنی شان لگانے کی کوشش کی, کیا میں یوت اللہ رسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انہوں نے کہا کہ چار قسم کے ہدایت یافتہ گروہ ہیں, ایک انبیاء کا علیہ السلام اور ایک شہداء کا رحمہ اللہ اجمعین اور ایک صالحین کا اور صدیقین کا رحمہ اللہ. تو وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے میں یوت اللہ و رسول, کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اولئک مع الذین, وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور وہ انعام یافتہ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ چار قسم کے, پہلے انبیاء, دوسرے صدیقین اور تیسرے شہداء اور چوتھے صالحین. تو جیسے وہ کہتے ہیں نبی کی اطاعت کرتے کرتے صدیق بن سکتا ہے, شہید بن سکتا ہے, صالح بن سکتا ہے, تو پہلا نمبر کیوں نہیں بن سکتا وہ نبی بھی بن سکتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دنیا سن لگانے کے لیے بیٹھی ہے, اس لیے میں نے صبح کے درس میں یہ بات کہی تھی کہ تعوذ پڑھنا ضروری ہے قرآن پڑھنے سے پہلے, تاکہ بے فکری, کج فکری, غلط فکری سے اللہ بچائے. قرآن پڑھنے والے دنیا دار جو ہیں, جو ابلیس اور شیطنت شیطانوں کا جہاں دعوی لگتا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فکر کو قد کر دیا جائے اور غلط راستے کی طرف مبذول کر دیا جائے. اب دیکھو یہ اعوذ پڑھنے کا دل میں اخلاص کے ساتھ یہ ہمارا وہی مقصد ہے کہ اللہ ہمیں قد فہمی سے بھی قرآن سے بچائے, قرآن میں بچائے, اور قد فکری سے بھی بچائے. یہ کج فکری ہے کہنا کہ وہ اطاعت کرتے کرتے اللہ کی وہ نبی بن سکتا ہے. اب جب وہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اطاعت کرتے کرتے وہ اللہ کا نبی بن سکتا ہے, تو قرآن نے جو خبریں دی ہیں کہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, وہ کدھر جائیں گے ایسے؟ وہ اس کے معارض ہو گیا تھے. اور جو فرمایا کہ نبوت کا اللہ نے ایک محل تعمیر کیا، ایک عید کی جگہ باقی تھی، اور محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ میں نے آ کے بند کر دیا، تو وہ کیا ایک عید کی پھر باقی کیسی ہو؟ پھر تو سینکڑے عیدوں کی باقی ہو، بلکہ ہزاروں کی، لاکھوں کی، کیونکہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ اطاعت کرتے ہیں، تو وہ اطاعت کرتے کرتے وہ نبی بن سکتے ہیں، تو پھر ایک عید کا باقی ہونا اور اس کا، اس عید کا امام کائنات کا خود اس کی جگہ پر آ کے اس محل کو پورا کر دینا، پھر نعوذ باللہ من ذالک، یہ امام کائنات کی تقریب نہ ہوئی یہ مانا کرنا، اس کا یہ مانا کرنا یہ امام کائنات کی تقریب ہے، یہ قرآن کی تقریب ہے، یہ امام کائنات کے فرمان کی تقریب ہے، یہ صحابہ کے ایمان اور عمل کی تقریب ہے جنہوں نے مسلمہ قصاب کے مقابلے میں زبردست فوج کشی کی، جو اپنی اذان میں یمامہ کی جامع مسجد کی اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ سے وہ اذان کہا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے، 40,000 آدمی ابو بکر صدیق کی فوج کے مقابلے میں آیا اور 28,000 آدمی جو ہے ان کو صحابہ نے ختم کیا، آخر مسلمہ قذاب کو قتل کیا، اس واسطے یہ تاج فکری اور تاج فامی ہے، اور قرآن میں سن لگا کے قرآن کو غلط طرف لے جانے کا ایک بہت بڑا عمل، حالانکہ قرآن کی آیت میں ہی اس کا، اسی آیت میں اس کا رد موجود ہے، میں یوتی اللہ و رسول فاولائک مع الذین، اگر یہ معنی ہوتا جو مرزائی کرتے ہیں تو پھر یوں ہونا تھا، قرآن کی غلطیاں نہ نکالو، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرو، اولائک ہم الذین، جاؤ 28ویں پارے میں جس کو وہ عہدہ ملتا ہے اعتراض کرنے سے، وہاں یہی لکھا ہو مصدقون، وہاں ماں نہیں ہے، وہاں ہے اولائک مصدقون، اور یہاں ہے اولائک مع الذین، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اولائک مع الذین، جیسے کہ اس حدیث کو آپ نے پڑھا ہے کہ فرمایا بے نماز کا حشر حامان فرعون اور فلاں فلاں کے ساتھ ہوگا، وہاں بھی ماں کا لفظ ہے، یہاں بھی ماں کا لفظ، اور پھر سبحان اللہ قرآن کی فصاحت بلاغت اور پھر ایجاد کو ملحوظ خاطر رکھے، آخر میں پھر یہی سبق دے دیا کہ اس چکر میں نہ پھنس جانا کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی کی اطاعت کر کے نبوت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، فرمایا نہیں اولائک وہ سنا اولائک رفیقہ، تین لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی نبی نہیں بنے گا، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب میرے کچھ اور فضلاء ہیں اور رفقاء کرام ہیں، آل علم ہیں، ہم تو بھائی ان کا احترام بھی کریں گے، ان سے اپیل بھی کریں گے، پگڑی اچھالنا یہ ہمارا موقف ہے، جو فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، لہذا تقلید ثابت ہوگی، کوئی کہتا ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید ثابت ہوگی، کوئی کہتا ہے امام مالک کی ثابت ہو گئی، تیسرے کہتے ہیں امام شافعی کی ثابت ہو گئی، چوتھے کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کی ثابت ہو گئی، اور آپ نے قرآن کی سورہ نساء کی آیت سن کر کے سمجھ ہی لیا ہوگا کہ منعملائم کون ہیں، اللہ کے سارے نبی وان نمبر منعملائم، اور صدیقین شہداء اور صالحین، تقریب کا معنی کیا ہے کہ ایک امام کی رائے کو حرف آ کر سمجھنا اور اسی کو اپنی شب و روز کی زندگی میں عمل میں حجت قرار دینا، یہ ہے تقریب کا معنی، اور وہ ایک بندہ ہے، مون عملے میں ایک ہے اور کوئی مائی کا لال مون علیہ ان کو گن سکتا ہے مون امین علیہ ان کو گن سکتا ہے تو یہ تکلیف کیسے ہوئی تکلیف تو ہے ایک شخص کی ایک امام کی ہر بات کو حجت ماننا تکلیف تو یہ ہے اور یہاں اللہ نے لاکھوں کروڑوں اور ارب لوگ بیان کیے ہیں مون عملے انہوں نے کمال رضی عالم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا یہ سارے منع ملائے ہیں تو اس لیے تو تقلید کے فرش سے اڑا دیے کہ راستہ وہ اختیار کرو جو انبیاء نے دیا اپنی اپنی امم کو اور جو انبیاء کے متابعین نبی کے جس راستے پر چلتے رہے اس راستے پر چلنے والے وہ منعمل ہے اور ان سب میں سے اکیلے امام ابو حنیفہ ہی اس راستے پر چلے اکیلے امام مالک اس راستے پر چلے اکیلے امام شافعی اس راستے پر چلے اکیلے امام احمد اس راستے پر چلے میرے ابو بکر صدیق اس راستے پر نہیں چلے عمر فاروق اس راستے پر نہیں چلے عثمان علی اس راستے پر نہیں چلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا زبیر حضرت اصحاب بن ابی وقاص اما عائشہ حفصہ ام سلمہ وغیرہ یہ اس راستے پر چلے ہیں کہ نہیں تو پھر ان پچھڑوں کی تکلیف کیوں ان کی کیوں نہیں کتنی عجیب بات ہے پچھڑوں کی جن کا زمانہ نبی کا زمانہ جن کا علم ان سب سے زیادہ جو نبی کے سب سے یافتہ اور جن کے بارے میں قرآن نے یہ شہادت دے دی کہ فرمایا وعد اللہ الذین اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا جنت کا قرآن کی آیات میں اللہ نے ان کو جنت کا وعدہ دے دیا ان کی تو تکلید نہیں اور جو پچھلے آنے والے ان کی تکلید اور جن کا مقام اتنا بلند نبی نے بیان فرمایا تو فرمایا لو انفقتم مثل احد ذهبا ما بلغ مدتهم ولا نصيبا اب پچھلے آنے والے خواہ وہ بخاری ہو بہت کائنات کا عظیم محدث ہو وہ امام مالک ہو وہ میرا امام ابو حنیفہ ہو وہ میرا امام شافعی ہو وہ میرا امام احمد ہو کائنات کا بڑے سے بڑا آئے نیک آئے عالم آئے محدث آئے فقیر آئے لیکن صحابہ میں نہیں ہے تو فرمایا صحابی ہونے کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آدھا ٹوپا جاؤں کا خرچ کرے اور یہ پچھلے بڑے سے بڑے لوگ یہ اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو صحابی ہونے کے آدھے ٹوپے جاؤں کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ ان کے اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے تو بھائی اگر کسی امتی کی تکلیف ہے تو پھر اس کی کرنی چاہیے کہ پچھلوں کی کرنی چاہیے پھر میں اور پوچھتا ہوں کہ یہ میرے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اجمعین یہ ان کے اس عظمت کے قائل تھے کہ نہیں اپنے سے زیادہ علم ان کے علم کے قائل تھے کہ نہیں وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے نا کہ ان کا زمانہ تو نبی کا زمانہ ہے وہ ان ساری چیزوں کے قائل تھے کہ نہیں اور قائل ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں کسی صحابی کی تکلیف نہیں کی امت کو بتایا کہ امتی کی تکلیف نہیں اور یہی وجہ ہے کہ تکلیف عربی کا لفظ لیکن قربان جاؤں قرآن کی فساد بلاغت جامعیت پر کہ کسی ایک مقام پر بھی اللہ نے یہ اتباع کا لفظ سے استعمال کیا ہے اطاعت کا لفظ سے استعمال کیا ہے لیکن تقلید کا لفظ نبی کے بارے میں بھی استعمال نہیں کیا کہ لوگوں نبی کی تقلید کر یہ فرمایا اطاعت کا یہ فرمایا اتباع کا اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے یہ پھر آگے آئے گا بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی اہل حدیث عزیزو یہ تمہارے فرائض میں سے شامل ہے ایاک نعبد عبادت سے عبادت کا معنی انتہائی خضوع اور تذلل انتہائی محبت اور انتہائی عظمت اور انتہائی عقیدت کے ساتھ کسی ہستی کے سامنے یہ ہے عبادت کا معنی اب یہ انتہائی عظمت، عقیدت، اطاعت اور محبت کسی امتی کو دی جائے تو یہ شرک بن جائے گا. یہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا. جاؤ سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھو، اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ. فرمایا ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے صوفیوں، اپنے مولویوں کو اللہ کے سفار، اللہ کے سوار رب بنا چھوڑا تھا. تو ابی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے عیسائی تھا، نصارہ میں سے تھا، اب امام کائنات کی خدمت عالیہ میں ہو کے مسلمان ہو گیا، نبی کا صحابی بن گیا. جب یہ عید نازل ہوئی تو امام کائنات کے سامنے اعتراض کیا. اب یہ کہنا کہ استاد کے سامنے اعتراض کرنا، یہ استاد کی توہین ہے. امام کائنات سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے جس کا ادب احترام کیا جائے؟ لیکن مسئلہ سمجھنا یہ بے ادبی اور یہ عدم احترام نہیں ہے. اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ چیز آڑ بنا لی جائے، یہ لگا بات ہے. سرور کونین کا صحابی ہے، کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہوگا کہ جس دن میں آپ کی خدمت میں، خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تھا، میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی. یعنی عیسائی تھا، سونے کی سلیب ڈالی ہوئی تھی. میں مسلمان ہوں. اب میری سمجھ سے میں یہ بات نہیں آنے کی کہ قرآن یہ عیسائیوں کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابہم من دون اللہ، انہوں نے رب کے سوا اپنے مولویوں کو اور اپنے صوفیوں کو رب بنا لیا. تو میں شہادت دیتا ہوں کہ میں عیسائی تھا. آپ کو جیسے معلوم ہے ہم نے اپنے پیروں، صوفیوں اور مولویوں کو رب کو چھوڑ کر رب نہیں بنایا. سواد آ گیا نا سوال کروں گا سمجھنے کے لیے. بھائی آپ لوگوں کو کھل چکی ہے سمجھنے کے لیے، آپ بے شک سوال کریں. دیکھو استاد کو ناکام کرنے کے لیے بعد نیتی سے سوال کرنا یہ غلط ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً اس کے ساتھ ایسا ہو کر رہے گا اس کی زندگی. لیکن بھائی اخلاص کے ساتھ ایک مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو طالب علم کا فرض ہے کہ دوبارہ سوارا وہ سمجھے، اور استاد کا فرض ہے کہ حوصلے کے ساتھ، خندہ پشانی کے ساتھ اس شاگرد کا اس سوال سنے اور پھر اس کو مطمئن کرنے کی کوشش. مطلب اگر اس کے ذہن میں کبھی کوئی نقطہ نہیں بھی آتا تو بھائی وہ دوبارہ کر سکتا ہے، یہ اپنے کمزوری کا اظہار کر سکتا ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. آخر استاد کے ساتھ بندہ ہی ہوتا ہے نا بھائی، ہے وہ بھی بھول چوک اس سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ کھڑا ہو گیا، کہتا اگر جی یہ حد سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نے تو خبر دے دی، اللہ کی خبر تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر تو میں جھوٹی ہو سکتی ہے، تو اللہ نے یہ خبر دی ہے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. تو اللہ کے نبی نے کس خندہ پشانی سے اس کے سوال کو قبول کیا اور کس طرح پورے اعتماد کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اس کو مطمئن کیا اللہ کے نبی. اللہ اکبر تمہیں، انہوں نے فرمایا انہی کی تاریخ کی طرف اس کو متوجہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ انجیل میں اللہ نے انجیل میں ایک مسئلہ اس طرح ایک طرف لکھ کے بھیجا ہے، لیکن تمہارے مولویوں نے اور تمہارے لاٹ پادریوں نے اس کے خلاف مسئلہ فتویٰ لکھ دیا ہے. تو تم وہ اللہ کی کتاب انجیل والا مانتے تھے کہ اس اپنے مفتی کے فتوے کو مانتے تھے دلیل؟ انہوں نے کہا جی اپنے مفتیوں کے لاٹ پادریوں کی بات کو مانتے تھے. فرمایا رب بنانے کا یہی مان، رب بنانے کا یہی مان ہے. اور میرے بھائیو جاؤ توضیح تلویر کا مقدمہ اٹھا کے دیکھو، کائنات میں ایک اہل حدیث کی جماعت ہے جن کا مسلک و موقف یہ ہے کہ ہر مسئلے کے لیے دلیل اللہ کی کتاب ہے، امام کائنات کی حدیث ہے، اور اجماع امت ہے، اور قیاسِ صحیح ہے. کسی مقلد کا موقف یہ نہیں ہے. مقلدین کا موقف صرف اتنا ہے، اما المقلد فمستنده قول مجتہدی، اس کی سند نہ قرآن نہ حدیث نہ اجماع امت نہ قیاسِ صحیح، اس کی سند جو ہے اس کے امام کا فتویٰ، اس کے امام کا قول. یہ تو مسلم ثبوت کی مقدمے کی عبارت ہے. توضیح تلوی پڑھ کے دیکھیے. توضیح تلوی میں کیا ہے؟ توضیح تلوی میں یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ ادلہ اربع، آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں، کتابوں میں، نور الانوار میں، اسامی میں، توضیح تلوی میں، ان سب اصول کی کتابوں میں پڑھا نا، اصول شاشی وغیرہ میں، کہ ادلہ اربع ہے. پر یہی جو چار میں نے بیان کر دی، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ عمل مقلدو فیکونو بعض الحکم واقع عندی لأنہ ادا الیہ رأی ابی حنیفۃ وکل ما ادا الیہ رأی ابی حنیفۃ فہو واقع عندی. فرماتے ہیں جو کسی امام کا مقلد ہو گیا تو اس کے لیے ادلہ اربعہ تو مجتہد کی دلیلیں ہیں، امام مقلد کی دلیل اس کے امام کی رائے ہے. مقلد کی دلیل کیا ہے؟ عمل مقلد ہو فیقولو، کوئی دوست عالم فاضل اگر آپ سے جھگڑتا ہے، آپ کہیے جناب اس عبارت کا ترجمہ لکھو کیا ہے. عمل مقلد ہو اے پر مقلد فیقولو، بس وہ کہے گا کہ حاضر الحکم، یہ حکم میرے نزدیک واقعہ ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، اور ہر وہ چیز جو میرے امام کی رائے ہے وہ میری دلیل ہے. مقدمہ میں صفحہ 35 کے قریب ہے. عمل مقلد فیقولو حاضر الحکم واقع عندی لأنہ ادا الیہ رأی ابی حنیفہ وکل ما ادا الیہ رأی ابی حنیفہ فہو واقع عندی. ویسے بہت سی کتابوں میں، اردو کتابوں میں، یہ اس مفہوم کی عبارتیں موجود ہیں. مثلا مفتی رشید احمد ہے، ارشاد القاری، بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے پہلے پارو ابتدا میں، اس میں اسی طرح میرے محترم، میرے بزرگوار، قابل قدر ہستی مولانا محمود الحسن، ان کی کتاب کی راہ الجلہ اٹھا کے دیکھیے وغیرہ وغیرہ. تو اب میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تم مبارکبادی کے مستحق ہو کہ تمہارے نزدیک ادلہ اربع مسائل کے دلائل ہے. کسی امتی کی رائے تمہارے نزدیک حجت نہیں ہے، اور کسی بھی امتی کی رائے حجت ہو بھی نہیں سکتی. آپ مجھے بتائیں، اب یہ تو بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے. جب امام کائنات دنیا سے رخصت ہوئی تو سقیفہ بنی صائدہ، بنو صائدہ جو اسمبلی ہال تھا انصار کا، اس میں سب انصار جمع تھے نا، ان کی رائے کیا تھی کہ امیر ہم میں سے ہوگا. لیکن جب ابو بکر نے حدیث پڑھی علیہ تمل قریش، تو پورے انصار کی رائے حجت بنی، یہاں ایک پچھلے امتی کی رائے حجت بن گئی، اور وہاں پوری انصار برادری، انصار مدینہ کے، جن کی قرآن میں زبردست مدح اور فضائل بیان ہوئے ہیں، حدیث میں فضائل بیان ہوئے ہیں. امام کائنات نے فرمایا ہے ایک وادی میں انصار بیٹھے ہو، ایک میں دوسرے ہو، لسلکت وادی الانصار، اور فرمایا الناس دثار والانصار شیار، سمجھ، الذین تبوا الدار والایمان، ان کی رائے حجت بن سکی؟ اور جب ان کی رائے، اور دیکھو بی بی فاطمہ کی رائے کیا تھی کہ باغ فدق مجھے وراثت میں آتا ہے، لیکن بی بی فاطمہ کی رائے حجت بن سکی؟ کون کون سی بات بتاؤں؟ امام کائنات کی فوت کے بعد صحابہ تین گروہ میں بٹ گئے، ایک گروہ کا نظریہ یہ ہو گیا، ان کی رائے یہ تھی کہ امام کائنات کو وہاں مسجد اقصا بیت المقدس وہاں جا کے دفنایا جائے، کیونکہ اللہ نے اس جگہ کو مبارک قرار دیا ہے. سمجھائی؟ ایک گروہ کی رائے یہ تھی صحابہ کی کہ جنت المعلیٰ میں وہاں مکہ مکرمہ میں دفنایا جائے، ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کی قبروں میں جنت البقیع میں دفنایا جائے. لیکن جب ابو بکر نے حدیث پڑھ دی کہ ما من نبی جن اللہ یدفن ایسو کو بزا، تو صحابہ کی آراء دلیل بن سکی؟ تو عزیزو جب صحابی کی رائے دلیل نہیں، تو پھر پچھلے کی رائے کیسے دلیل بن گئی؟ اور ان میرے ناموں سے پوچھو، انہوں نے اپنی رائے کو دلیل قرار دیا؟ کسی امام نے اپنی رائے کو دلیل قرار دیا؟ انہوں نے کہا حدیث کے مقابلے میں ہماری رائے کو دیوار کے ساتھ مارو. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر میرے امام کسی نہ کسی صحابہ کی ضرور تکلیف ہے. لیکن انہوں نے، اور یاد رکھو دنیا جہان میں جو جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں ان میں سے ایک اہل حدیث ایسی جماعت ہے جن کا موقف وہ ہے جو میرے چاروں اماموں کا موقف. سن لو، کائنات کے مسلمانوں میں سے ایک اہل حدیث کی جماعت ہے جن کا موقف وہ ہے جو میرے چاروں اماموں کا. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس اور صدمہ بھی لایا کرتا ہے کہ میرے اکثر بھائی جو میرے امام ابو حنیفہ کی تقریر کرتے ہیں، آپ دیکھو نا مختلف والے علم سے مسئلہ دریافت کرنا یہ تقریر نہیں، یہ تحقیق ہے، اس میں بڑی خلق مبس ہوتی ہے. ان عام مولویوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، جو خاص ہے متفق وہ خلق مبس سے کام لیتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ میرے آل سنت والجماعت حضرات کے نزیر تو امام کائنات دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، اور میرے اکثر دیوبندی احباب کا بھی موقف یہ کہ امام کائنات پر ایک لمحہ کے لیے موت آئی تھی، اب دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. تو امام چارے فوت ہو چکے، وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. اب یہ میری سمجھ سے بڑی بالاتر بات ہے کہ فوت شدہ امتی کی میں تقریر کروں اور دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نبی کی تقریر کروں، یہ بات کو ماننے کی ہے؟ بھائی اگر میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی کی اصلاح کرنی ہے. مجھے قد نہیں ہے کسی پر، میں تو اپنی اصلاح کے لیے ان سب اپنے اکابر کی کتابوں کو دیکھتا ہوں، ان کی میں گردانی کرتا ہوں، کی دست کرتا ہوں کہ یہ میرے بزرگ ہیں، اسے کچھ مزے ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ کبارا ایک دن شروعات المستقیم شروعات الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سے مسئلہ تقلید ثابت نہیں ہوتا، بلکہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ کا وہ نوٹس جو امت کے نام آپ نے دیا، حدیث میں ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ پشین گوئی میرے آقا نے کیوں دی تھی؟ تاکہ تم فرقہ بندی میں نہ آنا. اس لیے تھا نا کہ فرقہ بندی سے بچنا، یہ حدیث کی دعوت ہے کہ فرقہ بندی سے بچنا، اور اللہ کا فضل ہے کہ حدیث اس پر حامل ہے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ قرآن و سنت سے میت کھاتا ہے، اعلی اللہ سے بلا ہے. کہیں امام مالک کا میت کھاتا ہے، اعلی اللہ سے بلا ہے. امام احمد کا معافت کرتا ہے، اعلی اللہ سے بلا ہے. امام شافعی کا میت کھاتا ہے قرآن و سنت کے ساتھ، اعلی اللہ سے بلا ہے. نیت قدر استحسان سے ائمہ اربعہ کی مساعی جمیلہ سے فائدہ اٹھانا اہل حدیث کا موقف اور مسلک. جبکہ مقلدین کوئی تو امام ابو حنیفہ ہی کی مسائی کے ساتھ چمٹ گیا، کوئی صرف امام شافعی کے ساتھ لگ گیا، کوئی صرف امام احمد کے ساتھ ہو گیا، اور کوئی صرف امام شافعی کا ہو گیا، اور باقی دیکھنا اہل حدیث کا موقف یہ نہیں ہے. اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ ہمارے سارے قابل احترام بزرگ، قابل احترام ہستیاں ہیں، ان سب کا عدم احترام کرو اور ان کی مسائی جمیلہ سے فائدہ اٹھاؤ. اب امام کائنات نے بھی تو طریقہ کار بتا دیا نا فائدہ اٹھانے کا. آپ نے فرمایا سنو، میری امت 73 فرقوں میں پڑ جائے گی. تو عرض کیا یا رسول اللہ، اور پھر آپ نے ساتھ نتائج بھی بیان کر دیے کہ ایک گروہ جنتی ہوگا، ناجی ہوگا، باقی سب جانوں میں جائیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سوال کیا کہ حضرت جی یہ پھر آپ خبر دیں فرمائیں وہ کون سا گروہ ہے جنازی. آپ نے فرمایا ما آنا علیہ و اصحابی، نجات والا وہ گروہ ہے جو اس طریقے کار پر ہو جو میرا طریق اور میرے صحابہ کا ہے. کسی صحابی کا طریق شافی مالکی حنبلی حنفی کا ہے تو بتا دو. یہ تو 34 صدی کی پیداوار ہے. ماں آنا رہے وسابی، اور ماں آنا رہے وسابی کسی ایک امام کی تقلید ان میں تھی نہیں تھی، اور حدیث میں بھی نہیں، صحابہ میں کسی کی تقلید نہیں، تابعین میں نہیں، تمام تابعین میں نہیں، ائمہ اربعہ میں نہیں. بات سمجھ گئے؟ اور الحمدللہ اہل حدیث میں بھی نہیں. جو صحابہ کا امام کائنات نے جو صحابہ کو مسلک دیا اور انہوں نے اپنایا اور انہوں نے تابعین کو دیا، انہوں نے تابع تابعین کو دیا، اماموں کو دیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ وہی مسلک ان آجزوں کمزوروں اور ناتوانوں کو دیا. اللہ اکبر کبیر. تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کی وجہ ایجاباً اور سلباً قرض عکس، جیسے منطق میں آپ پڑھے ہیں قرض عکس کے طور پر تعریف کر دی صراط المستقیم کی، کہ صراط المستقیم کیا ہے. ایجاباً فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور سلباً فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ صراط المستقیم وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا پیش کردہ راستہ ہے. اور سلباً یہ فرمایا کہ مغضوب علیہم اور ظالم کا راستہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے. اور مسلمانوں میں سے ہمارے سارے بھائی کلمہ گو مسلمان ہیں اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ہماری بات نصیبی اور بد قسمتی ہے، لیکن ان سب میں سے صراط مستقیم جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، وہ موقف یہ ہے کہ ہر مسئلے کی دلیل وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں آ گئی، اللہ کے نبی کی نبوت کی زندگی میں آ گئی، اجماع امت میں آ گئی، اور کیا سے صحیح میں آ گئی. اور یہ جو مشہور ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں بھی ہماری تو ہمارے اہل حدیث کے دو اصول عطی اللہ و عطی رسول، یہ ان چار عبداللہ کے عزیزان خلاف نہیں ہیں، یہ اس کے معارض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجماع امت کی بنا ہمیشہ آیت پر ہوگی یا حدیث پر ہوگی. اور اجماع امت کا مبنا وہ کتاب اللہ ہوتا ہے یا سنت رسول اللہ ہوتا ہے. اور اسی طرح قیاس صحیح کی بنا بھی یا قرآن کی آیت پر ہوگی اور یا حدیث رسول پر ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اب آپ لوگوں سے کوئی آدمی ایک مسئلہ پوچھتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی اعظم یہ بتائیں کہ حقے کا شرع میں کیا حکم ہے, حقے کا شرع میں کیا حکم ہے؟ تو آپ پورے قرآن کی طرف نظر دوڑاتے ہیں, ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں, لیکن آپ کو کوئی ایسی نظر نہیں آتی جس میں حقے کا مسئلہ. پھر آپ عالم دین, آپ میں سے کئیوں نے ماشاءاللہ صحیح بخاری کی جملہ حدیث بخاری بھی یاد کی ہے, اور کئی بچوں کو الحمدللہ بلوغ المرام جو حدیث کا بہت بڑا خزانہ ہے وہ بھی یاد ہے. لیکن آپ کو کوئی حدیث ایسی نہیں ملی جس میں حقے کا مسئلہ. تو اب کیا کریں گے آپ؟ قیاس سے صحیح دیکھیں. آپ نے قیاس کر کے یہ مسئلہ بتایا کہ حقہ پینا مکروہ ہے. اب دیکھو یہ جو مجتہد حقے کے قراءت کا وہ فتویٰ دے رہا ہے وہ ایک حدیث کو سامنے رکھ کے فتویٰ دے رہا ہے. قیاس حدیث پر کیا ہے؟ کیا کہ وہ کچا دیکھتے دیکھتے دیکھتے ایک حدیث سامنے آئی کہ فرمایا امام کائنات کی حدیث ہے کہ کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے ہماری مسجد میں نہ آنا, لا یقربن المسجد ہماری مسجد میں نہ آنا. حضرت کا یہ فرمان موجود ہے. اور آگے اس کی وجہ علت بیان کی, ان الملائکۃ تتعظی مما یتعظی الناس, کہ فرشتوں کو بھی اس چیز کے کھانے کی بو آتی ہے تمہارے منہ سے جیسے بندوں کو بو آتی ہے. تو مسجد میں فرشتے بھی ہیں, بندے بھی ہیں نمازی, تو ان کو تکلیفیں نہ ملتی بو کی وجہ سے. اب مجھ سے اتنے اجتہاد کیا کہ لہسن کچے کھانے سے اور پیاز کچے کھانے سے جو بو آتی ہے حکے پینے والے کے منہ سے اس سے بھی بدتر بو آتی ہے, لہذا جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا. اب بتاؤ یہ کیا سے صحیح کا مبنا حدیث رسول بنی کے نا. اور حضرت عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ اور مولانا علامہ محدث عظیم عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد علی لکھوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ حقہ پینا حرام ہے. لیکن قرآن حدیث میں تو حقہ کا نام بھی نہیں ہے. انہوں نے بھی اجتہاد کیا اور قیاس کیا. ان کے قیاس کا مبنا قرآن. انہوں نے کہا دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ یحرم علیہم الخبائث, اللہ نے تم پر خبیث چیزیں حرام کر دی ہیں, اور حقہ بڑی خبیث چیز ہے, اس لیے کہ مجلس حقہ کی لگی ہوئی ہو, اذان ہو جائے, پکا نمازی ہو, جماعت چھوٹ جائے گی حقہ کی مجلس نہیں چھوٹ. اور اسی طرح انہوں نے دوسری آیت پر قیاس کیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. اور یہ حکام اور یہ سگریٹ کیا ہے کہ مزدوری کر کر کے نوٹوں کی بتیاں جمع کر کے آگ لگانا. تو انہوں نے کیا قرآن پر کیا اور اس جمہور نے کیا حدیث پر کیا. تو غرض ہے کہ کوئی اجماعی مسئلہ اور قیاسی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی بنا قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث پاک پر نہ ہو, لہذا وہ ہمارا موقف بحال رہا قیاس اور اجماع کو شامل کر کے کہ اہل حدیث کے دو اصول اتی اللہ و اتی اللہ. اقول قولی ہذا و باللہ التوفیق. ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اب تو میں نے پڑھی فاتحہ اور آپ نے امین کہہ دی, نماز میں آپ کو امین کہنی بڑی مشکل. بات سنو, بات یہ ہے کہ آمین یہ اسم فعل ہے, اس کا معنی اللہ قبول کر لے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا کا تتمہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورۃ فاتحہ بہت بڑی دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے. اسی وجہ سے میرے افاضل فقہا میرے بزرگوں نے یہ کہا کہ نماز جنازہ میں بطور تلاوت کے نہیں بطور دعا کے جنازے میں فاتحہ پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے, بطور دعا کو, کیونکہ بہت بڑی دعا. حتیٰ کہ میرے امام میرے محترم قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جو بڑے چوٹی کے عالم اور عظیم مفسر گزرے ہیں, تفسیر مظہری 10 جلدوں میں جنہوں نے عربی میں لکھی ہے, وہ مالا بدہ وسایا میں لکھتے ہیں وصیت نامے اپنے میں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جو میرے جنازے میں فاتحہ شریف پڑھے. تو کیا ثابت ہوا؟ کہ فاتحہ دعا ہے. اب دیکھو ہم جھگڑتے اچھے سے لگتے, ہم اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی, بھی فاتحہ بہت بڑی دعا ہے, جب دعا پڑھ لی تو دعا پڑھنے والے کو تو یہ فکر لگ گئی کہ اللہ میری دعا قبول کر لے, اور اس نے کہا آمین کہ اللہ میاں جو میں نے دعا مانگی یہ قبول کر. جس بیچارے نے مانگی آمین کیا کرے, وہ کیسے آمین کرے؟ اس کو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے تو مانگی ہی نہیں. اب جس نے مانگی اس کو تو یہ زیادہ دکھ رہا ہے ایسا کیا اونچی ہے, وہ آمین کرے. اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ میاں جو میں نے درخواست دائر کر دی ہے دن اور یہ دعا مانگی ہے الف وفاداری کے لفظ پڑھ کے اللہ میری یہ قبول فرما لے, اور جس نے بیچارے نے مانگی نہیں وہ کیا کہہ کے اللہ قبول کر لے. اس لیے ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے, ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے, ہر نمازی کو دعا یہ مانگنی چاہیے. اقول قولی ہذا وباللہ الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. کل آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے جس کے فضائل میں سے یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن, فرمایا میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تورات میں انجیل میں زبور میں اور قرآن میں اس کی مثل کوئی صورت نازل نہیں ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا یسب المسانی والقرآن العظیم الذی اوتیت, اور ابتداء صورت میں الحمدللہ رب العالمین, یہ لفظ تو جملہ خبریہ ہی ہے لیکن حقیقت معنی کے اعتبار سے یہ جملہ انسائیہ ہے, کیونکہ انسانوں کو اللہ تبارک قسمہ و تعالی نے تعلیم دی ہے کہ تم نے اللہ تعالی سے کچھ مانگنا ہے, کوئی سوال کرنا ہے, اللہ سے کوئی چیز طلب کرنی ہے, اور ہمیشہ ہی انسان اپنے معبود حقیقی کے کا محتاج ہے, اس سے ہما وقتی کسی نہ کسی اللہ کی نعمت کا اللہ سے سوال کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ مجھ سے سوال کرنا, مجھ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میری حمد بیان کرو, میری صفات بیان کرو, اور پھر میرا ہونے کا اعتراف کرو, اور پھر مجھ سے جو چاہو مانگو. اس سے پہلے یہ لفظ معلوم ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ جب اللہ تعالی سے کوئی چیز وہ مانگے تو پہلے اللہ تعالی سے یہ سوال کریں, یہ طریقہ اختیار کریں اللہ سے مانگنے کا. انہیں یہ چاہیے کہ یہ پہلے اللہ کی حمد میں, اور دوسری بات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم بیان فرما کر اللہ نے اس بات کی بھی ہدایت دے دی ہے انسانوں کو کہ میرے سے کچھ مانگنا ہے, میرے سے کچھ سوال کرنا ہے, اور اپنی زندگی کی گوناگون حالات کے بارے میں, اپنی شعبے زندگی کے بارے میں کچھ سوال کرنا ہے, تو اس سوال کا وسیلہ عبادت الہی کو بنایا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کی عبادت کو سوال کا وسیلہ بنانا چاہیے. آپ کو معلوم ہو کہ نہ, صحیح بخاری کی حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچی خبر بیان فرمائی کہ تین شخص جا رہے تھے, بارش ہونا شروع ہو گئی, وہ پہاڑ کی ایک غار میں گھس گئے بارش سے بچنے کے لیے, تو بہت بڑا پتھر اوپر سے کھسکا اور اس نے گھر کا دروازہ بالکل بند کر دیا. اب وہ ایسے ہو گیا جیسے قبر میں آدمی زندہ دفنا دیا جائے. جنگل میں باہر کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اپنی آرزو باہر کے لوگوں کو پہنچا سکے. تین شخص تھے, امام کائنات نے فرمایا, پھر ان تینوں نے اپنے اپنے ان اعمال صالحہ کا پہلے ذکر کیا جو اللہ کے رضا کے لیے انہوں نے کیے تھے, اور پھر ہر ایک نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے. تو امام کائنات نے یہ سچی خبر امت کو بتائی کہ تینوں کے ہر ایک کے سوال سے تیسرا حصہ پتھر کا وہ کھسکتا رہا اور دروازہ ننگا ہوتا رہا, کھلتا رہا, تاکہ جب تینوں نے اپنی ان عبادات الہی کو ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے اس مصیبت سے انہیں نجات دی. تو اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور بعد میں فرمایا اہدنا, دعا بعد میں, عبادت پہلے, ہدایت دی کہ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے تمہیں چاہیے کہ اپنی عبادات الہیہ کو وسیلہ بنائے. اہدنا کہہ کر, بیان فرما کر اس بات کی طرف ہی اشارہ کر دیا, اہدنا الصراط المستقیم, کہ شخصیات کا وسیلہ دعاؤں میں نہیں ہوا کرتا, براہ راست اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. اور آپ انشاءاللہ عزیز پڑھیں گے کہ پورے قرآن پاک میں اور متعدد سور میں اللہ کے نبیوں کی دعائیں بھی موجود ہیں, اولیاء کرام کی دعائیں موجود ہیں, مجاہدین کی دعائیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں, اور عوام آل اسلام کی دعاؤں کا قرآن میں ذکر ہے, لیکن پورے قرآن کی آدھے یہاں میں آپ کہیں بھی کسی شخصیت اور ذات کا وسیلہ نہ پائیں. اب سورہ بقرہ شروع ہو گئی, اور پہلے سے ماہ قبل سے اس کا ربط اور اس کا تعلق ظاہر ہے کہ پہلی سورت میں اہدنا الصراط المستقیم کہ لوگوں کا اللہ رب العزت سے یہ صراط مستقیم طلب کرنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے کل حدیث کچھ بیان کی تھی کہ جب آدمی پڑھتا ہے اہدنا صراط المستقیم تو اللہ فرماتے ہیں عبدی سآلہ والے عبدی ما سآلہ, میرے بندے نے میرے سے کچھ مانگا ہے اور جو کچھ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو دے دیا. اور وہ یہ اہدنا والی جو دعا ہے یہ اس کا جواب تھا علیہ السلام کتاب کہ میرے بندو تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو صراط مستقیم مانگتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علی فلام سے شروع کر لو, یہ پورا قرآن تمہارے لیے صراط مستقیم, کائنات میں اس سے بڑھ کر صراط مستقیم کسی کو نصیب نہیں ہو. صراط مستقیم صرف وہ ہے جو قرآن نے پیش کیا, جو قرآن کی صورت میں اللہ نے نہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ شریف کے بارے میں علماء کرام اور مفسرین نظام اور ائمہ مختلف الآراء ہیں, بہت سے علماء کا یہ موقف ہے کہ بسم اللہ شریف یہ جس سورت کے شروع میں آئی ہے اس کی ایک مستقل آیت ہے. سورہ فاتحہ کے متعلق بھی یہ لوگ کسی طرح اجرا کرتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی نص سے ثابت ہو گیا اس کے نام سب المسانی سے کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں, اور وہ سات آیتیں کس طرح مانتی ہیں, پہلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باقی چھ آیات. اور جو علماء کرام مثلا آناف خصوصا متأخرین ان کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ شریف یہ ایک مستقل آیت ہے جو قرآن پاک کی میں آئی ہے 113 جگہ. ایک بسم اللہ شریف وہ ہے جو سورہ نمل میں آئی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط میں سورہ نمل میں اللہ نے بیان فرمائی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے متعلق علماء اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ بسم اللہ آیت کا ایک حصہ اور اس آیت کا ایک جز, باقی بسم اللہ شریف جو قرآن پاک میں آئی ہے 113 مقام, 113 سورتوں کو کے شروع, سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ اللہ نے نازل نہیں کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورت توبہ کو نکالتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں, اس کی توجیہات تو وہی رہیں گے. تو باقی 113 سورتیں رہ گئی, 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف ہے. تو ان علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک مستقل قرآن کی آیت ہے اور یہ 113 مقامات پر آئی ہے. سورتوں کے درمیان فصل کے لیے اللہ نے یہ نازل فرمائی. اور بسم اللہ کی برکات اور ہر کام کے شروع میں پڑھنا اس کے متعلق کل بیان ہو چکا ہے. الف لام میم یہ